ara vermiştik bu işe. Biraz da sıkılıyorum ben. Bu meselenin bana kalması meseleye saygısızlık. Bu da ne kadar kalbimin sesi. Bunda da biraz şüphem var yani. Asıl mesele ne dersek, 50 defa evirip çevirip kalbimizle test etsek aynı sonuç çıkmalı ondan. Hakikaten. Evet. En genç zamanında vaaz ederek, vaaz gibi bir şey yaparken böyle bazen o cemaat içinde zırakşan çehreler görürdüm. Bazıları da talebelik yapıyordu o gün. Gözüme kestirmiştim böyle. Mesela haramı hiç göz açmayan tanıdığım insanlar vardı. Bir iki imam hatipli, bir iki ilahiyatlı. Bir gün hakları olan bu kürsüye gelir oturur. Hakka tercümanlık yaparlarsa Allah'ım o günleri bana göster. Karşılarında diz çöküp oturayım, onları dinleyeyim derdim. Belki onlar yetişti ama bu defa da o cemaat içinde bulunma, onları dinleme fırsatı benim elimden kaçtı. Belki vardır. Vardır Allah derken kalbi duracak hale gelen insanlar vardır. Öyle olmasa zaten bu küre-i arz o nizamıyla devam etmez. Evet işte böyle bir ikilem yaşıyoruz. Kendimize bakan yanı, onunla elden geldiğince suizan. Acaba bu dediğin, ettiğin, söylediğin şeyde yine ne bitiyeniği var? Kendimizi test etmemiz için bu mülahaza çok önemli bir miyardır. Bütün davranışlarımızı böyle bir endazeden geçirmeyince doğruyu, doğruluğun kameti kıymetine uygun tespit edemeyiz. İkilemin diğer yüzüne gelince bu insanlar kendi derinliklerini aksettirmiyorlar. Kim bilir işlerinde ne cevherler var bunlar. Az daha böyle kanatlansalar uçabilirler bunlar yani. Deryada batmadan geçebilirler deryayı. Dağları tepe tırmanmadan aşabilirler. Başkaları hakkında da öyle düşünme. Sözün miyarı bu. Evet, başta dendiği gibi işte iş tersine dönünce tezkiye-i nefissiz tezkiye nefsi tezkiye etme, bu büyük bir kabahat, Allah'a karşı saygısızlıktır. Nefsi tezkiye etmemek suretiyle tezkiye etme disiplinini ortaya koyuyor. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ. Kendisine de bakarken Hazret diyor ki, müzekka olmadığından sen kendini o recülü facir bilmelisin. Dine hizmet ettim diye övünme diyor. Yani tezkiye-i nefs etmemek suretiyle benim nefsimden daha pisi, daha bayağısı yoktur. Bunu kendine kabul ettirmedikten sonra tezkiye-i nefs mülazasına girme hafizan Allah. O büyük bir vartadır. İnsanı tepe taklak getirir. Miyar. İnsanların iftihar tablosu. Ben taşların üstüne etleri serip kurutan çiğ et yiyen bir kadının çocuğuyum buyur. Kurban olayım sana. Birisi Yunus bin Metta falan deyince beni Yunus bin Metta'ya tercih etmeyin der. Çoğunuz adını bilmezsiniz. Ninova'nın nerede olduğunu bilmezsiniz. Hangi devirde yaşadığını da bilmezsiniz. Enbiya-i İzam içinde sıradan bir nebi. Mutlak manada sıradan değil. Enbiya-i İzam içinde sıradan bir nebi. Beni ona tercih etmeyin buyurur. Birisi benim peygamberim Musa'dan daha büyüktü diyene hitap eder. Beni Musa İbni İmran'a tercih etmeyin buyurur. Fazilet ve kemalde nasıl zirve bir insansa, tevazüde, mahviyette, hacalette, kendini nefyetmekte de o kadar mükemmeliğin zirvesinde bir insan. Çiğlinin ifadesiyle İşte insanı kamil o. Kusursuz, arızasız, zıtları nefsinde toplayan insanı kamil o. Onun yolunda olanlara ölü olmak düşer. Muhterem efendim, sohbeti canan hesabına yeni bir döneme girdiğimiz düşüncesi ve bizim için rahmet vesilesi sohbetlerinizin hep devam etmesi ricasıyla ilk sorumuzu müminin miracı ile alakalı olarak hazırladık. Bir makalede namazı, kurbet ve vuslat yolcusunun ötelere en yakın karargahı, en son otağı, gaye ile hemhudut en büyük vesilelerden biri olarak tarif ediyorsunuz. Namazın gaye ile hemhudut olması ne demektir? Lütfeder misiniz? Namaz, hadis-i şerifte ifade edildiği şekliyle müminin kapısında akan bir çay gibidir. Günde 5 defa kendini vitri daire kılan için 6 defa, fakat o 6 rivayet edilmiyor. O akıntıya salan bir insan üzerinde kir deren diyor, kalır mı kalmaz diyor. İşte günde 5 vakit namazı kılan budur diyor. Ve yine buyuruyor, namaz dinin direğidir. As-salatu imadud din. Allah imamı merhum makamı cennet olsun. Allah bizi de şefaatleriyle serfiraz kılsın. Namaz dinin direğidir, nurudur. Sefine-i dini namaz yürütür. Cümle ibadetin namaz piridir. Namazsız, niyazsız İslam olur mu der. Hamdi yazır bu Bakara Sure-i Celle'sinin başında. Hemen her millette namazın olduğunu, hatta Yahudilerin bağışlayın o kıç sallamalarını, ona salv deniyor. Namazda salv, salattan geliyor. Salat Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden de duanın ünvanıdır. Ben salatta bulundum dediğin zaman, yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetine bir çağrıda, bir davette bulundum veya Allah salat etti dendiğinde rahmet etti demek. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ Melekler dendiğinde de onlar istiğfar ettiler demektir. Bizim için, kendileri için değil. Müminler salat etti deyince de dua ettiler Cenab-ı Hakk'a. Sebepler üstü, sebepleri görmezlikten gelerek, onları yok sayarak, nuru tevhid içinde sırrı ahadiyet mülazasını keşfetme adına tamamen Cenab-ı Hakk'a teveccüh etti, işlerini ona döktüler demektir. Salat bu. İşte onlar da o işe sallu diyorlar. Onlarda da var. Hazreti Nuh kavminde de var. Ancak şekil ve mahiyet itibariyle belki, adet itibariyle, kemiyet itibariyle değişmiştir. Keyfiyetteki temel disiplinler açısından aynendir yani. Cenab-ı Hak karşısında kemerbesteki ubudiyet içinde durma, arzu ubudiyette bulunma. Mesela uzak doğudaki Şintoistlere, belki Budistlere, Brahmanistlere bakıyorsunuz, yerlere kapanıyorlar böyle. Bazen kalkıp dua ediyorlar, ellerini böyle yapıp dua ediyorlar. Namaza benzer bazı şeyler yapıyorlar. Ama önce secdeye varıyorlar, sonra kalkıp duruyorlar. Belli ki bunlar bir asıldan neşet etmiş. Fakat zaman bunları aşındıra aşındıra, törpülüye törpülüye biraz rengini değiştirmiş, şeklini değiştirmiş. Biraz da insanlar yanlış iştahatlarda bulunarak o işin formatıyla oynamışlar. Format değişikliğine uğramış. Bu açıdan umumi bir ibadet oluyor yani namaz. Sanki böyle o imanın payandası gibi, dinin direği gibi oluyor. Olmayınca Allah Celle Celaluhu insanları imanla mükellef kılınca ubudiyetle de mükellef kılmış. Ubudiyetin esası, en önemli rüklü de namaz. Namazla mükellef kılmış. Kant'ın ameli ve nazarı akli mülazasını değişik zamanlarda hep arz etmişimdir. O saf aklın kritiğinde diyor ki, nazarı akılla Allah bilinemez. Yani böyle ayatı tekviniyeyi didik didik edersiniz, hallacı edersiniz. Bir yaratıcıya belli ölçüde ulaşabilirsiniz. Nitekim Hanifler ulaşmışlardı yani. Veraka ibn Nevfel, Hazreti Zeyd ulaşmışlardı bunlar. Bir yaratıcı var diyorlardı. Fakat o meselenin insanın tabiatına mal olması, tabiatınıza bir derinlik haline gelmesi ancak ameliyle olur. O ameli akıl diyor ona. Gerçek inanma meselesi ancak ameliyle desteklenirse olur. Bu açıdan da o amelinin en büyüğü, amelinin sultanı diyebileceğimiz şey namazdır yani. Onun için imanla adeta ikiz olarak Cenab-ı Hakk'ın ilmi sübhanesinde ve sonra emri sübhanesinde, Enbiya-i Zaman mesajlarında hep beraber onlara telkin edilmiş. Ve insan işte ruh rukuma geldiği zaman da el elle ayak ayak ile elveda el firak ettiği zaman insana yine şefaatçi olacak. Kabirde upuzun berzah yolculuğunda insan arkadaşlık edecek o güzel gökçek cemaliyle yine namazdır. Mahşerde orada insanın mahkûs kaderini değiştirecek yine namazdır. Sırat-ı rahat geçmesinde insana yardımcı olacak yine namazdır. Fakat o namazdaki temel espriye, yani Allah'ın rızasına amudi olarak dikey insanı yükselten o hususu, içinde miracın bulunduğu o namazı öyle hisseden, bu Allah'a kavuşma aynen öyle bir vesile ki adeta gaye gibi bir vesile. Gaye ile hemhudud. İnsanlar arasında birine saygı duyma gaye ile hemhudud insanın iftar tablosudur. Allah Celle Celaluhu zaten onu öyle yapmış. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Lafz-ı celalenin bittiği yerde Muhammedur Resulullah başlıyor. Gaye ile hemhudud bir vesiledir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İbadetler içinde de gaye ile hemhudud, sınır taş deyin isterseniz ona. Namazdır o da. Gerçi orucun kendine göre bir güzelliği var. İnsanı reyyana taşıyor. Haç bir yönüyle mahşer provası gibi bir şey orada. Kurbet ufkuna insanı ulaştırıyor. Namaz günde 5 defa o miracı insana yaşatıyor, öyle bir ibadet. Onun için din nazari bir şeydir. Yani iman nazari bir şeydir. Onun ameli derinliğini teşkil eden değişik ibadetler içinde kendine ait hususiyetiyle, izahından nümayan olan hususiyetleriyle onun ameli yanını teşkil eden o ikizin işte biri de namazdır o yönüyle. Nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem manayı Kabe ile, hakikati Kabe ile tevem yaratılmıştır ve sonra da orada meydana gelmiştir. Arzın ilk tahaccür eden yeri Doktor Zerdur Nobel ödülü aldığı bir husustur yani o mevzudaki araştırmalarıyla. Nuh tufanında Hazreti Adem'e melekler diyorlar ki Hazreti Adem orada aram eyleyince sen yokken biz burayı çok tavaf ettik. Hazreti Nuh'a diyorlar ki melekler sen daha gelmeden biz burada hep tavaf ettik durduk. Yani Kabe öyle bir yer, orayı hafife almak dalalettir, küfürdür esasen. Ve oranın asıl şeyi de, Kabe'nin neşi de, döl yatağında beraber neşet eden varlık da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Fakat bunlar manevi şeyler, zahiri akılla ulaşılabilecek, anlaşılabilecek şeyler değil. Namazın ünvanlarından birinin de ribat olduğu ifade ediliyor. Bu manada ribat nedir? Namazın ribat oluşunu nasıl anlamalıyız? Ribat kelimesi Arapça bir kelime. Bağlanma bir şeyle irtibat kurma deniyor. Murabete kipinden geliyor bu. Biriyle irtibata geçme, bir yere bağlanma, sımsıkı tutunma. Hadis-i şeriflerde de daha çok hüdutları bekleyen orada, o bekleme işini derpiş eden, deruhte eden askerlere deniyor. Öyle bir birliğe deniyor. Ribat yapıyor bunlar. Kur'an-ı Kerim de Rabitu kelimesiyle ifade ediyor bunu değişik yerlerde. Ya eyyühellezine amenü sbiru ve sabiru ve rabitu diyor. Murabete yapın. Birbirinize dayanın. Birbirinizi irtibat içinde bulun. Ve kendinizi bir yere bağlayın. Sımsıkı bir yere bağlayın. O hüdutta memleketin namusunu, ırzını, şerefini, haysiyetini, toprağını, bayrağını koruma adına kendini oraya adamış bir insana murabit deniyor. O işe de ribat deniyor. Aynen böyle de hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir namaz kıldıktan sonra gönlü mescitte namazdan ayrılıp gidiyor. Bir daha ne zaman gelirim ben buraya? Allah'ım müyesser kıl daha ne diyoruz? Ramazan geçti. Allah bir kere daha nasip etse de bir kere daha oruç, bir kere daha sahur, bir kere daha iftar, bir kere daha teravih filan diyoruz. İşte bu da oruçla bir ribat ifadesidir. Camiden ayrıldığı halde sürekli hisleriyle, duygularıyla camiyle olan irtibatını koruyor. Buna ribat deniyor. Onun için Efendimiz de hadis-i şerifte bu meseleyi anlattıktan sonra fezalikümür ribat, fezalikümür ribat, fezalikümür ribat buyuruyor. Üç defa tekrar ediyor. Bakın size diyorum. Zalike kelimesi ismi işaret malum. Za ismi işaret. Lam, lam-i imat. O küm de ke gibi yani ke müfrede, tekile. Küm de çoğula hitap diyor. Bakın sizlere diyorum. Şu şanı yüce iş var ya. O çok yüce iş var ya. Şu gözünüzün önünde gördüğünüz şey. İşte o aynı ribattır. Yani bir yönüyle o namazda irtibat Allah'la irtibat demektir. Ötelerle irtibat demektir. Öbür alemle irtibat demektir. Maverayı tabiatla irtibat demektir. Evet. Bu açıdan da namaza bir yönüyle ribat diyor. Bu unvan da Efendimiz tarafından doğrudan doğruya veriliyor namaza. Mevzu ile alakalı makalelerde namazdan beslenen insanların ona hiç doymayacakları vurgulanıyor. Namazdan beslenmek nasıl mümkün olur? Namaza dair kütüb-i hadisiye, Kur'an-ı Mucizül Beyan gözden geçirildiği zaman öyle sağlam o mevzuda, öyle inşirah verici, insanı öyle namaza sevk edici emirlerle, teşviklerle, tergiplerle karşılaşır ki insan der keşke hep böyle namazda dursam. Onu o şekliyle anlayanlar onun için Ebu Hanife gibi yani bir gecede iki rekat namazda Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar hatmetmiş. Bastı zaman olmazsa bunun icra edilmesi de mümkün değil gibi görünüyor. Çünkü 30 cüz, 30 cüzü okumaya kalksa taksim etseniz Ebu Hanife gibi bir ağız okuyunca bir cüzü 40 dakikada okur. 30 tane 40 dakika ne yapar? Bir gece ona yeter mi? Belli ki bastı zaman. Sıradan ümmette bile bastı zaman olur. Ben sıradanın altında sıradan bir insandan duymuştum. 40 rekat namaz kıldım, saat önümde duruyordu. Döndüm saate baktım, 5 dakika geçmiş ancak. Evet, buna işte bastı zaman deniyor. Yani dar bir an içinde Cenab-ı Hak bir kısım ibadına, bazılarına teşvik için, bazılarının da mazhariyeti olarak bu türlü şeyler lütfediyor. İhtimal Hazreti İmam-ı Hümam öyle bir şeye mazhardı, yoksa yapılacak gibi değil. Her gece 100 rekat namaz kılan o kadar çok insan vardır ki onlara göre bu iş ahval-i adiyedendir yani. İşte sıradan bizim gibi kimseler de inşallah sünnetleri aksatmadan öyle olursa günde 40 rekat namaz oluyor vitri vacifle. Bir de duha kılınırsa, bir de işrak kılınırsa, bir de evvabin kılınırsa, bir de teheccüd kılınırsa şöyle böyle 50-60 rekat namaz yapar yani. Allah'ın izni inayetiyle. Evet. Ta abdestinden, ta ezanı dinlemeden, ta nafileleri eda etmeye kadar, sonra cemaat halinde namazın eda edilmesine kadar. Çünkü kemali salat cemaatle eda edilenine denir. 25 veya 27 kat sevap oluyor. Bu herkese vaat edilen bir şeydir. Belki namazı namaz gibi eda eden, ikame eden insanlara 275 sevap Allah fazlasına ihsan eder yani. Bilemeyiz onu, Allah'ın lütfu yani. Biri bin yapar Allah Celle Celaluhu orada. Ancak onu duyma meselesi namazı duyarak kılmaya vabestedir. Hakikaten ezandaki o konsantrasyonu yakalamak yani. Allahu Ekber dendiği zaman senin yüreğin beraber ağzına geliyor gibi titremesi, ürpermesi. Tepeden tırnağa bir ihtizaz yaşaman. Abdest aldığın zaman bir arınma, vücudundaki kinetik enerjinin dengelenmesine mukabil senin de Allah'la arandaki münasebet adına dengelenmen, hadisesini hasıl etmesi. Sonra farza yürüyeceksin. İşte o arada nafile namazda konsantrasyona yeni bir şey katma mevzuu. Hele böyle namesi suzişi olan müezzinlerin orada güzel bir kamet okumaları, imamın insanı ürpert hasıl edecek şekilde bir Allahu Ekber demesi, size bir ürperti hasıl etmesi, yavaş yavaş, adım adım namazın içine girme adına çok önemli şeylerdir bunlar. Hamlelerdir, gayretlerdir, cehdlerdir. Bu aradaki mülahaza, bir nebze o mülahaza, onu duyarak kıyamda öyle durma, kıraatın içine öyle açılma, kendini o kıraat çağlayanları içine salma, rükûa giderken onun büyüklüğü karşısında asa gibi iki büklüm olma, sonra kalkıp bir daha böyle gözün içine bakıyor gibi adeta kısa bir kavme ile bir kere daha onu selamlama, bunlar sana karşı kafi değil deyip hemen yerlere kapanma, akrabu ma yekunul abdu min rabbi fe ve sacid ekseru dua buyuruyor ruhu seyyidül enam. Kulun Allah'a en yakın olduğu hal secde halidir. O en yakınlığı dua ile taçlandırın buyuruyor. Çok dua edin orada. Vaka biz Türk milleti biraz da kütübü fıkhiye, müteahhirinin kütübü fıkhiyesinde kaydedildiği şekliyle 3 defa Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala deriz. Suudlar bütün mesavilerine rağmen bu mevzuda onlar namazı ikame ediyorlar, eda ediyorlar. Biz de kılıyoruz. Ben bazen sayıyorum. 25 defa Sübhan Rabbiyel Azim diyor rüküde. Sayıyorum orada dururken ben sayıyorum. Rabbena lekel hamd deyip ayağa kalktığında Semallahu lümen hamd. Rabbena lekel hamd. Hamdan tayyiben kesiren mübareken fi. Allahümme lekel hamd. Ente kayyum semalatul ard. Bu mevzuda Efendimiz'den şerefsizdir olan şeyleri söylüyor. Bakıyorsun bir fasıl orada da yeni bir teveccüh kapısı açıyor. Bir kere daha ona yöneliyor. İçini bir kere daha ona döküyor. Bu da yetmedi diyor. Başını yere koyuyor. Orada Cenab-ı Hakk'a değişik teveccüh ünvanları diyebileceğimiz, sebepler üstü ona yönelmenin ünvanı diyebileceğimiz dualarla o rükûnu, o secdesini taçlandırıyor insan. Böyle duyarak yaptığı zaman insan tabir caizse bir namaz kolik hale gelir yani. Yani günün bir faslında hemen böyle ezan okunmadı, beş vakit olmadı daha değil. Ya ben şurada bir kere daha Rabbimi anayım deyip seccadeye koşması, başını yere koyması, içini sesleri en iyi şekilde duyan, değerlendiren, cevap veren Hazreti Habir-i Alim'e dökmesi çok önemli bir şeydir. Bir nefes alma, bir soluklanma gibi saymalı onu. Böyle olunca o namaz onun için gerçekten bir miraç olur yani. Namaz müminin miracıdır. Bir miraç olur onun için. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem asliyet planında yaptığı, bütün gökleri açtığı, huzur-u kibriya ile Hazretül Kudüs'te teşerrüf ettiği o şeyi zilliyet planında, gölge mahiyetinde ümmetinin her ferdi kıldığı namazda duymalı. Namazın bir dış şekli vardır. Yani işte onu İlmihal kitaplarında yazdığı gibi şartları işte hadesten taharet, necasetten taharet, bildiğiniz gibi setre avret, istikbale kıble, vakit, niyet. Niyet vaazları namazın içinde, vaazları dışında. Dışında olması hani fıkhına göre bir esas. Sonra kıyam, kıraat, rükû, sücud, kâde-i ahirede teşehhüd miktarı oturmak. Şafi'ye göre selam vermekti o. Evet, bunlar da namazın içindeki rükünleri, dıştakiler şart. O şartlar olmayınca meşrut olmuyor. O şartlara bağlı şeyler, o rükünlerin hiçbiri olmuyor. Onların biri eksik olunca. Bu rükünler olmayınca da şartlar olsa bile yine namaz namaz olmuyor. Fakat bir de namazın ledünni yanı var. Yarım yamalak, derme çatma ifade edildiği şekliyle esasen onu duyarak eda etme. Ne olduğunu anlayarak yerine getirmeye çalışma. Bu namaza ait farklı bir derinliktir bu. Buna ikame denir. Kur'an-ı Kerim'de namaz geçtiği her yerde ikamus salat, ikamus salat. İkinci sureyi cellede de ve yukimunas salate. İkame demek bütün maddi, manevi, harici, dahili rükünleriyle onu duyarak eda etmeye denir. Fakat bizimkiler ihtimal ki hani bir dönemde namazlar o şekilde kılınacak hale geleceğini keşfetmişler gibi kılma tabiriyle caal karşılığı olan kılma tabiriyle ifade ediyorlar. Yani biz de şekli ve suri olarak namazı yerine getirdik demektir. Yani namaz kıldık demek o. Esası namazı ikame ettik demektir. İkame. Onun iç dış şartları, rükünleri. Kur'an-ı Kerim قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي صَلَاتِمْ خَاشْعُونَ diyor. Huşu diyor. İki büklüm olma diyor. Orada denen, eden, yapılan her şeyi vicdanında duyma diyor. Adeta her rükün kalbine, bam teline dokunan bir mızrap gibi dokunup ses çıkarması şeklinde eda etmeye diyor yani ikame. Ha böyle olmayınca o türlü yani kılma şeklinde yerine getiren namazlar yüzümüze çarpılır mı? Haşa, insanlar hakkında öyle bir şey düşünmek başta da temas edildiği gibi suizan olur. Allah en küçük şeyi bile kabul buyurur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen sallallahu aleyhi ve sellem cennete girer diyen sahibi şeriat o şeylerin boşa geçmeyeceğini ifade buyurmuşlardır. Ancak bence o esas namazın namaz olarak ikame edilmesi Allah'ın hakkıdır, bizim de vazifemizdir. Ve isterseniz yine Hazreti Pir'in mülazasıyla ifade edelim. Ubudiyet neticeyi, nimeti, sabıka mukaddime-i nimeti layıka değildir. Ubudiyet neticeyi, nimeti sabıkadır. Allah'ın bugüne kadar bize ihsan ettiği, var etme mesela gibi bir nimet. Var ettikten sonra canlı kılma gibi bir nimet. Canlı kıldıktan sonra insan yaratma gibi bir nimet. İnsan yarattıktan sonra inanmayla serfiraz kılma gibi bir nimet. İnanmanın yanı başında insanlığın iftihar tablosunu tanıma gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Onu tanımayla taçlandırılan bir nimet. Ve onun üstünde bir yön, haş onun üstünde olmaz. Onda farklı bir derinlik olarak ahir zamanda boyunduruğun yere konduğu bir dönemde o işe sahip çıkma gibi bir nimet. Bütün bunlar hepsi Allah'ın nimetleridir. Ve bunlar şükür, hamd ve sena ister. Ubudiyetimiz de işte bunların karşılığıdır. Yoksa bundan sonra alacağımız şeyler değil. Belki yaptığımız bu şey de aczimizi, fakrımızı Cenab-ı Hakk'a sunarak Allahümme ecirna minennar ve etkina cennete malabrar diyoruz. Allah'ın lütfunla, kereminle, fazlınla, rahmetinle bizi cehennemden siyanet buyur ve cennetinle serfiraz kıl diyoruz. Belki namazı hakkıyla işte eda veya dinin tabiri, dini tabiriyle, Kur'an'a ait tabirle, hadislere ait tabirle ifade ettiğimiz zaman, namazı ikame ettiğimiz zaman ondan beslenmiş oluruz. Yani namazı bütün hususiyetleriyle, detaylarıyla duyuyorsak, yönüyle namazı kendi hususiyetler içinde analiz ediyorsak, fikren, hayalen onun içinde dolaşıyorsak, onun bizi Rabbimizle irtibatlandırması adına nasıl bir urve-i vüska olduğunu eğer görebiliyorsak, çok sağlam bir beslenme kurnasına ağzımızı vermişiz. Sağlam bir musluğa yapışmışız demektir. Sağlam bir ipe tutunmuşuz demektir. Namazla beslenen böyle hep onu arzular yani. Ama namazın dışında kendine göre bir kısım besi unsurları arkasında koşan insanlar namaza karşı yabancılaşırlar bunlar. Şundan eğleneyim, şundan tatmin ereyim, şundan moral bulayım diyorsa bir insan başka alanlarda tatmin yolları, tatmin vesileleri arıyorsa bir insan namaza karşı o nispette bu yabancılaşır, vahşileşir, namaz da ağır gelir. Durduğu zaman esnemeye durur ona. Bazen de sesini çıkarır, aa der, ondan sonra da sesini çıkarır. Hadis-i şerifin ifadesiyle şeytanı güldürür. Şeytana maşallah, barekallah, benden kopmamışsın, takdir ederim seni falan dedirtir hafizanallah. Bunlar kerhen namaz kılarlar, aradan çıkarma anlamında namaz kılarlar. Ama bir yönüyle namazı en önemli tatmin unsuru sayanlar. Böyle dünyadan, dünyanın gailelerinden sıkıldıkları zaman, bu dokuzuncu sözde Evkat-ı Hamsa'nın beş vakta veçi tahsis anlatıldığı yerde dendiği gibi haydi sabah namazı, bir nefes alma. Haydi öğlen namazı, meşagili dünyeviyeden sıyrılarak bir nefes alma. şu ikindi sıcağında koşup bir kere daha mabedin gölgesinde adeta mahşerde Cenab-ı Hakk'ın zilline sığınıyor gibi o gölgeye sığınıp bir kere daha nefes alma. Bir gün bitiyor, yeni bir güne yürüyoruz. Esbahna bitti, emseynaya giriyoruz. Bir kere daha bir nefes alma. Gece karanlığıyla bastırdığı zaman ne olur ne olmaz bir kere daha yasıyla nefes alma mevzu. Evet, insan bu mülazalara bağlı olursa sürekli hep itminan içinde olur. İtminan içinde yaşar. Namaz sonra geriye döner onun için. Yani nasıl dedik berzahta gökçek çehreli birisi olarak ona refakat edecek. Aynen namaz bir itminan halinde, bir iç huzuru halinde, bir moral halinde geriye döner. Fakat öbür türlü namazdaki bu enginliği, bu derinliği duymayan insanlar, ben tasrih etmeyecek, detaya inmeyeceğim bu mevzuda, başka yerlerde huzur ve itminan arayan insanlar, hele gayrimeşru yollarda huzur ve itminan arayan insanlar, kendi ruhlarına karşı yabancılaşmış, namaza karşı yabancılaşmış, Allah'a karşı yabancılaşmış, dine karşı yabancılaşmış kimselerdir. Ömür boyu tatmin adına arkasından koştuğu şeylerle hiçbir zaman tatmin olamazlar. Hiçbir zaman gerçek huzura eremezler. Ela bi zikrillahi tadmeynul kulub. Namazın bir adı da akimis salate li zikri, zikirdir. Ancak Allah'ı anmakla, tezkirle, tezekkürle, zikirle kalpler itminana ulaşır diyor. Huzura erer, mutmain olur. Farklı, daha düşük seviyedeki arayışlardan kurtulur. Bin türlü arayıştan kurtulup tek bir noktaya teveccüh etmek istiyorsanız o namazın özündedir. Fettakullaha mastataatum. Gücünüz yettiğince Allah'a karşı takva dairesi içinde bulunun. Allah'a sığının. Başkalarına sığınma, dilencilik yapma zilletinden kurtulun. Vesselam. Allahümme erinel hakka hakkan ve erzuhne tibâh. Ve erinel batıle batılen ve erzuhne iştinâbe. Allahümme a'inna ala zikrika şükrika ve hüsni ibadetik. Allahümme inna neselüke l-hüda ve tuka ve l-afafe ve l-ghina. Ve sallallahu ala seyyidina ve senedina ve şefi'i zunubina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, at-tayyibin, at-tahirin, amin. Elhamdülillah Rabbil alemin.